NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De MBO-raad wil telefoons weren uit de klas op MBO-scholen, zodat studenten zich beter kunnen concentreren. Sinds dit jaar geldt op middelbare scholen al zo'n verbod. De organisatie die opkomt voor MBO'ers ziet het niet zitten. Job MBO denkt dat studenten zich niet serieus genomen voelen. In Duitsland zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. Ze zouden geprobeerd hebben om informatie door te spelen over technologie die ook wordt gebruikt in de motoren van marineschepen. De koning van Noorwegen, Harald, gaat vanwege zijn hoge leeftijd minder werken. Hij is met 87 jaar de oudste monarch van Europa. De afgelopen maanden was Harald ziek. In februari liep hij in Maleisië een infectie op en vorige maand kreeg hij een pacemaker. En een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed omdat hij leidt aan een autobrouwerijsyndroom. Daarbij zet het lichaam suikers om in alcohol. De man werd 3 keer aangehouden na een blaastest, maar had niets gedronken. Na onderzoek van artsen kon hij bij de rechter aantonen dat hij een medische aandoening heeft. ANWB verkeersinformatie. Op de A27 Gorkum-Utrecht heb je voor het knooppunt Lunette 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Den Bosch-Zierikzee, die is afgesloten tussen Waspik en Maden. Er is een ongeluk gebeurd met een 3-tal vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas aan het begin van de avond weer vrij is. Tot die tijd kan je het beste omrijden via de zuidkant van Breda over de A27, de A58 en de A16. De andere kant op, dus richting Den Bosch op de A59, heb je 5 minuten vertraging door hetzelfde ongeluk en is de linkerrijstrook dicht. En tot slot bij Alkmaar op de N242 vanuit Heerhugowaard naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en industrieterrein Boekelemeer doe je er een kwartier langer over. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Busje komt zo, busje komt zo. Weet u nog, de monsterhits uit Raalte in de jaren 90? Nou, in de wijk rondom het wereldberoemde Park Güell in Barcelona kun je tegenwoordig lang wachten op de bus. Maar we beginnen straks bij het Amerikaanse steunpakket voor Oekraïne, want dat kwam er wel, al was dat ook na lang wachten. En in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, wordt al dagenlang geprotesteerd en wel tegen een nieuwe, zogeheten buitenlandse geheimagentenwet. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. In this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Maandenlang moesten de Oekraïners erop wachten en nu komt de Verenigde Staten met een steunpakket ter waarde van $61 miljard aan Oekraïne. Hoeveel betekent die Amerikaanse steun juist nu de situatie aan het front in Oekraïne verslechtert? Wordt er niet iets te vroeg gejuicht misschien? Correspondent Michiel Driebergen, welkom. Dag Sophie, goedemiddag. Ja, wat maakt dat nieuws over die Amerikaanse steun los in Oekraïne vandaag? Nou ja, kijk, ik heb het al vaker met je besproken. Die Oekraïners die zijn altijd van de memes, hè? Dus ik zag nu, ja, ik zag nu heel veel teleurgestelde Poetin-gezichten. In die memes terug. Maar ik zag ook bijvoorbeeld, misschien ken je dat wel, dat befaamde schilderij, de Zaporizhia Kozakken van Ilja Repin. Mm. Overigens komt hij vanuit Oekraïns grondgebied. Daar is hij geboren en daar heeft hij ook geschilderd. Dat drinkgelach en dan zie je Biden als een soort opper-Kozak de wet tekenen. Dat moet hij natuurlijk nog wel doen, maar dat verwachten de Oekraïners dat dat wel goed komt. Kijk, ik sprak vanochtend een vriend en die zei van ja, in Oekraïne, in Kharkiv, en die zei van ja, dat een deel van dit geld vanuit Russische bank tegoeden kan komen in elk geval, want dat zit in die wet opgenomen, in die wetstekst. De bevroren Russische tegoeden, ja. Precies, ja, dat laat zien dat de Amerikanen in elk geval in dat internationale schaakspel heel erg ver willen gaan. Dus dat is hoopvol, zei hij, voor Oekraïne. En wat zit er precies in dat hulppakket, Michiel, van 61 miljard dollar? Ja, we moeten natuurlijk nog kijken wat er geleverd gaat worden en ook hoe snel. Hè? Kijk, president Zelensky die zei een paar dagen geleden van nou, dit zal het leger versterken. We hebben 2 prioriteiten, zei hij. We moeten lange afstandswapens. Nou, er was een Amerikaanse senator en die zei van nou, die De afstandsraketten, die kunnen wij, die Attackums, moet ik dat, als ik dat goed zeg, die kunnen wij eind volgende week al richting Oekraïne transporteren. Die moeten wel vanuit Amerika komen. Dat is al best wel snel. Dat is een prioriteit. Lange afstandsraketten, zei Zelensky. Maar ook luchtverdediging. Hè? Dat is echt heel erg belangrijk. Dat hoopt men dat dat in het pakket zit. Het lijkt er ook op dat er veel materieel wat in Amerika wordt gebruikt, zoals de Bradleys, de Abrams, de tanks, dat die ook naar Oekraïne gaan komen al op relatief korte termijn, omdat die worden, ja, die worden afgeschreven in Amerika en daar kopen de Amerikanen zelf nieuw materieel voor. Maar hoe cruciaal, Michiel, is die Amerikaanse steun voor Oekraïne juist in deze fase van de oorlog? Want de situatie aan het Oekraïnse front verslechtert. Dat zei Budanov, het hoofd van de militaire inlichtingen van Oekraïne, vandaag nog tegen de BBC. En ik lees ook wel hier en daar zorgen dat die hulp, misschien afgezien van wat je net noemde, maar dat ook veel van die hulp natuurlijk niet meteen ter plaatse is. Nee, klopt. Nou ja, hoe cruciaal is het? Het is eigenlijk heel erg cruciaal. We zien eigenlijk de laatste weken dat het danig verslechtert aan het front. Dus ik zag vanochtend het bericht dat Otjaretine, dat is een plaats, relatief groot dorp op de weg naar Avdiivka, waar ik zelf ook langs ben gekomen, een paar maanden geleden nog, dat de Russen al bereikt hebben. Dat ligt dus in het gebied wat na Avdiivka in de gevarenzone ligt voor de Oekraïners. Daar gaan de Russen echt hard. En daarna is ook een soort vallei en daar kunnen de Russen ook nog harder door. Budanov, je noemde hem al, de inlichtingenofficier, eigenlijk de chef van de inlichtingendiensten in Oekraïne. Die zei van een Armageddon komt er niet, een beetje in zijn manier van praten. Maar zeker mei, begin juni, wordt echt ongelooflijk moeilijk voor Oekraïne. Want dat tekort aan mortiergranaten, dat is er gewoon nog steeds. En dat wordt steeds pregnanter. Elke week dat niet wordt aangevuld. Dus het wordt echt een hele komende tijd wordt echt heel erg moeilijk voor Oekraïne aan het front. Want wat doet dit pakket met het moreel van het Oekraïns leger, denk je? Nou ja, ik heb zelf ook wat militairen mee gechat de afgelopen 2 dagen. Militairen zijn het soort Oekraïners wat natuurlijk per dag ongeveer leven. Hè? Die proberen te overleven per dag en die proberen te verdedigen per dag. Denken ook echt op korte termijn. Beter laat dan ooit, hè? Zei er eentje. Ze lieten ons wel heel erg wachten, zei die. Een ander, die ook bij Avdiivka heeft gevochten, die zei tegen me van ja, wij hopen dat we wapens krijgen die niemand anders heeft. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Hè? Nieuwe wapens van de Amerikanen. En hij had het natuurlijk ook over die granaten die ze hard nodig hebben. Maar hij had het ook over die HIMARS. Dat soort materieel. En Zelensky heeft ook gezegd, ja, wij moeten lange afstandsraketten hebben om de Russen eigenlijk in hun, nog voordat ze bij het front zijn, te kunnen beschieten. En dat hebben ze vorig jaar heel erg succesvol gedaan, de Oekraïners. Eigenlijk maandenlang hebben ze depots, opslagplaatsen voor munitie, maar ook manschappen, echt op afstand hebben ze die belaagd met dit soort raketten. Ook met die HIMARS bijvoorbeeld, die beroemde HIMARS. Want dat tekort in manschappen zal gewoon blijven. En dat zal misschien zelfs nog wel toenemen. En het tekort aan mortiergranaten zal ook gewoon blijven. De Russen hebben zo ongelooflijk veel materieel. En dat voordeel zullen ze toch blijven houden. Dus de Oekraïners moeten toch nog steeds, ondanks al die nieuwe investeringen, moeten ze voorzichtig blijven. En de vrees dat de Russen juist nu, voordat die investeringen geëffectueerd zijn en voordat die steun er is, zullen toeslaan. Hoe beoordeel jij die? Nou ja, dat kan. En je hebt toch wel een beetje het gevoel, zeker bij die plaatsen zoals Otjaretine, maar ook Chasiv Yar, dat ligt bij Bakhmut. Die strijd bij Chasiv Yar, dat is een stadje kleiner dan Bakhmut. Laten we zeggen 10.000, 12.000 mensen woonden daar ooit. Dat is een lastiger strijd, omdat de Russen daar bijvoorbeeld ook voordeel hebben in de lucht. Dus we hebben een aantal keer gezien, op beelden heb ik zelf niet gezien, maar op beelden hebben we gezien dat gevechtsvliegtuigen van de Russen daar dwars over de stad heen vliegen. Dat was echt bijvoorbeeld in Bakhmut, daar ben ik ook geweest toen daar echt in de stad gevochten werd. Dat was echt ondenkbaar dat er gewoon vliegtuigen vanuit de lucht de Russen op de grond konden steunen. Dat gebeurt in Chasiv Yar wel. En ja, die militairen die je dan spreekt, die zijn daar heel erg bezorgd over. Je kunt eigenlijk helemaal, je kunt zelfs niet onder de grond schuilen tegen dit soort vliegtuigbommen. Dus dat is gewoon, en dat kan dan instorten. Dat hangt natuurlijk ook van het landschap. Maar zo'n front, zeggen die militairen, dat kan heel erg snel gaan. En de verdedigingslinie aan die kant weten we zeker ook na Tsjassevjaar, maar ook na Avdiivka, is eigenlijk gewoon niet echt heel erg op orde nog. Nee. En dus dat gejuich in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is dat niet te vroeg gejuicht? De Spiegel, Duitse Weekblad, schreef: dit zou ook wel eens het laatste pakket vanuit de VS kunnen zijn. Europa kan niet achteroverleunen, hè? Ja, kijk, tot een week geleden dachten we allemaal, misschien gaan de Amerikanen nooit meer steunen. Hè? Dus in die zin is het perspectief echt anders. Er is heel erg veel hoop. Maar natuurlijk zeggen ook veel Oekraïners, ook mensen die ik spreek in Oekraïne, zeggen van, ja, dit kan wel eens het laatste pakket zijn. Men kijkt een beetje natuurlijk vooruit naar de verkiezingen, et cetera. Trump, we weten helemaal niet wat Trump gaat doen, hè, met Oekraïne. Dat is gewoon eigenlijk meer onzekerheid. En eigenlijk is dat na het weekend eigenlijk nog meer onzeker geworden. Het kan de goede kant opvallen voor Oekraïne. Het kan ook de slechte kant opvallen. Kan wel eens het laatste pakket zijn, zeker. Dat is ook het gevoel wat de Oekraïners hebben. Ja, en dan zijn dus ook de ogen weer op Europa gericht. Vandaag komen de EU-buitenlandministers bij elkaar om over Oekraïne te praten. Wat verwacht jij, wat verwachten de Oekraïners van die gesprekken? Ja, daar zijn de minister van Buitenlandse Zaken bij van Oekraïne en Umerov, de minister van Defensie. De Europeanen hebben eigenlijk een beetje de toon gezet. Hè? Dat zeggen de Oekraïners ook, die ik sprak, met dat Tsjechische initiatief. En het kan opeens van één land kan er toch heel erg veel komen om een miljoen mortiergranaten te verzamelen en die naar Oekraïne te verschepen. Ik zat vanochtend even te checken hoe dat nou met het initiatief staat. Nou, daar hebben ze het vandaag ook over, heb ik begrepen. In Luxemburg is dat, maar ze hebben een soort online meeting met de minister van Buitenlandse Zaken. Die moeten ook nog arriveren voor het grootste deel. Alleen steeds meer landen sluiten zich daarbij aan. Ook Duitsland is steeds meer een motor in dat proces. Maar ook die granaten die komen pas eind mei, begin juni. Wat er tot die tijd in Oekraïne gebeurt, ik denk dat veel Oekraïners echt hun hart vasthouden. Want tot die tijd zijn die tekorten gewoon nog steeds net zo urgent als vorige week. We volgen het met jou. Dank, correspondent Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Georgië zal vrij zijn, Georgië zal met Europa zijn. Zo klinkt het bij een grote demonstratie in de Georgische hoofdstad Tbilisi, tegen wat wel de Buitenlandse Agentenwet wordt genoemd. Volgens de demonstranten is die wet bedoeld om critici het zwijgen op te leggen en bedreigt de wet de Europese droom van veel Georgiërs. Vanuit Tbilisi spreken we Jelger Groeneveld, die Georgië al jaren op de voet volgt. Hij publiceert onder meer op zijn site Eastwatch en is ook actief binnen D66. Welkom, Jelger. Hoi, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We zagen natuurlijk hevige protesten afgelopen dagen. Zelfs een vechtpartij in het parlement, hè, vorige week. Dat ging er heftig aan toe. Je bent nu in Tbilisi. Hoe is de stemming nu? Nou, de stemming is eigenlijk zo wel vaker met dit soort toch wel controversiële situaties. Positief gestemd, constructief vanuit de maatschappij. En mensen zijn weliswaar heel bezorgd, maar ze werken ook wel toe naar het beschermen van hun democratie. Dat zie je wel heel duidelijk op straat. Dat zijn de mensen met wie jij met name contact hebt, stel ik me voor. Maar beschrijf eens op straat, hoe is de situatie daar bijvoorbeeld afgelopen weekend geweest? Werd ook nog geprotesteerd, hè? Ja, er werd geprotesteerd, gisteravond ook nog. En dan komen er vooral jongeren, maar ook oude mensen, die komen naar het parlement om inderdaad naar wat je net al liet horen in het fragment, hun democratie te beschermen, om een Europese droom te beschermen. En ook tegen de wet die nu voor ligt, waarvan men toch al allemaal ziet dat deze hun kritische geluiden vanuit de maatschappij probeert te stillen. Want dat protest dat richt zich dus met name tegen een wetsvoorstel dat inmiddels door het Georgisch parlement is aangenomen in de eerste van drie lezingen, hè, geloof ik. Ja, nog even kort, waarom maakt die wet zoveel los? Georgië heeft best wel een levendige NGO-sector die kritisch de regering en de autoriteiten volgt. Ook in ten aanzien van democratie, rechtspraak, rechtsstaat en transparantie. Transparency International is hier ook wel heel erg groot. Men is bezorgd dat dit toch wel die geluiden wegneemt. Onafhankelijke media ook. En daar is hij ook op gericht. Want wat en staat er precies duidelijk in die wet die geïnspireerd is op een Russisch voorbeeld, hè? Ja, klopt. Nou, die wet die heet officieel tegen buitenlandse beïnvloeding. En dat komt erop neer dat NGO's en onafhankelijke mediaorganisaties die meer dan 20% van hun financiën, projectfinanciering uit het buitenland krijgen als een buitenlandse agent kunnen worden gelabeld. En dat op zich klinkt misschien begrijpelijk tot op zekere hoogte. Tegelijkertijd is de retoriek hier vanuit de regering heel erg duidelijk geënt op het tot vijand van het land verklaren van zulke organisaties die zich als buitenlandse agent zijn gelabeld of worden gelabeld. En dat zou dan en daar zit hem natuurlijk in. Ja, want zo'n wet heeft dan tot effect als je zo gelabeld wordt dat je onder strenger toezicht van de Georgische regering komt te staan, hè? Nou ja, dat hoor ik ook vanuit de NGO's, dat bijvoorbeeld het moeilijker wordt om buitenlandse financiering weer aan te trekken. Dat hebben we natuurlijk ook in andere landen waar dit soort dingen zijn aangenomen gezien. Dat dan de financiering onder druk komt te staan, want donors die zijn al wat terughoudender in. En zo wordt zo'n organisatie langzamerhand kunnen ze hun projecten niet meer doen. Nee. En dan, ja. En nou is er vorig jaar ook al eens geprobeerd om deze wet er doorheen te krijgen. Ook toen was er enorm veel verzet onder de burgers. Waarom probeert regeringspartij Georgische Droom het nu opnieuw? Nou, dat hadden ze eigenlijk vorig jaar al aangekondigd. Dat ze dat niet expliciet, maar wel impliciet. Ze stonden nog steeds achter het idee van die wet. En ze verklaarden daarbij ook dat ze aan de bevolking zullen uitleggen waarom die wet ook zo nodig is voor Georgië. Het was niet zozeer een kwestie van of die wet er nog een keertje zou komen, maar vooral wanneer. Dus we hebben nu besloten om dit onderdeel te gaan maken van de verkiezingen. Daarbij komt dat vorig jaar de kandidaatstatus nog niet verleend was aan Georgië. En er vanuit de Europese Unie ook heel veel druk is uitgeoefend om hier vanaf te zien vanwege ook die kandidaatstatus. Ja, want Georgië die hebben ze in december gekregen. Precies, ja? Georgië is sinds december kandidaat lid van de EU. Klopt. Maar waarom vormt deze nieuwe wet volgens al die mensen die er dus erop tegen zijn een bedreiging voor het EU-lidmaatschap van Georgië? En waarom kiest deze regering er dan toch voor? Dat zit hem in het gegeven dat ook in de voorwaarden die de EU heeft gesteld over verdere voortgang in dit toetredingstraject, dat het maatschappelijk middenveld, de ruimte daarvoor, niet beperkt mag worden. En dat het maatschappelijk middenveld meer betrokken moet worden bij allerlei, als de schakel tussen de maatschappij en de politiek, de besluitvorming. En dit gaat daar natuurlijk rechtstreeks tegen in. En de EU heeft hier ook dus regelmatig tegenover gezegd, dit gaat gewoon echt tegen de Europese waarden en politieke opvattingen in over hoe je democratie inricht. Ja. Nou ja, en waarom de regering dan toch kiest om hiermee door te gaan, is omdat men hier eigenlijk probeert af te dwingen, en dat is heel cynisch misschien, maar men probeert eigenlijk af te dwingen dat de Europese Unie de deur dicht gaat houden nu. En daarmee dus eigenlijk Georgië weg laat drijven van verdere Europese integratie. En dat is nu wel heel duidelijk met deze wet en ook andere wetten die er in voorbereiding zijn. Ja, dus eigenlijk stuurt de regering, als ik jou goed beluister, er expres op aan. Om dus die toetreding te frustreren door dit soort wetvoorstellen te lanceren. Klopt. Maar ze blijven dus wel in die toetredingsprocedure. Waarom dan? Ja, kijk, dat is natuurlijk wel een beetje het rare misschien, om dat zo van buitenaf te horen. De enige manier waarop je in Georgië het Europese integratiepad kan verkopen aan de burgers als iets wat niet gedaan kan worden, is als de Europese Unie de deur dicht houdt. Het staat ook in de grondwet hier vastgelegd dat Europese integratie en NAVO-integratie nagestreefd moet worden. Dus dat is ook een grondwettelijke plicht op dit moment nog steeds van de regering. Zij zeggen zelf dat ze er van alles aan doen om dat na te streven. Sterker, ze zeggen zelfs dat deze wet een hele Europese wet is, want die leidt tot meer transparantie. Zij zeggen dat ze er alles aan doen om dat toch na te streven. En dan Zal Europa hiermee in een soort van dilemma-situatie moeten komen, of ze dus zeg maar de volkswil toch meer sympathie geeft, of dat ze de deur voorlopig dicht gaat houden. Maar jij zegt dus... Dat is ook de enige manier waarop... Ja? Sorry, ja, dus je wilt vertraging op de lijn, geef niet. Ik zei, jij zegt, de Georgische regering keert zich dus eigenlijk af van de EU, zoekt bewust de confrontatie op. Dit najaar, ja. In oktober, komen er parlementsverkiezingen aan. Wat staat daar dan te gebeuren, denk je? Gaat Georgië zich meer richting Rusland richten? Dat is heel goed mogelijk. Alleen daar zal de verkiezingen zal er heel belangrijk in zijn. Mijn indruk is dat de regeringspartij nu alles eraan doet om de winst te verzekeren. Dat je zou denken dat het allerminst zeker is, gezien de nogal Europese houding binnen de bevolking. Het draagvlak daarvoor is ongeveer 80%. Alleen, ja, er zitten allerlei zaken onder de huid die dat misschien toch wat moeilijk maken. En ook de oppositie is vrij ineffectief in het overtuigen van een aantal, van met name de regeringspartij, loyale mensen, om die naar hun te halen. En dat zal een belangrijke factor hierin worden. Daarnaast is nu de campagne echt aan het aftrappen. Met nog een aantal andere wetten die ook erg illiberaal van karakter zijn. En die ook de Europese toetreding zullen bemoeilijken. Ja. Anti-LGBTI-propaganda bijvoorbeeld staat in de stijgers. En er gaat nu een hele campagne landelijk beginnen om aan de mensen te verkopen waarom dat heel goed is voor Georgië en dat eigenlijk Europa Georgië hierin moet volgen zelfs. Ja. Men trekt nogal een grote boek hierover aan op dit moment. Tot slot heel kort, als je zegt, die buitenlandse agentenwet, daar zet die regering dus vrij hard op in als ik je zo beluister, dat die er zou moeten komen. Maar gaat die volkswoede dan bekoelen als er zoveel mensen de straat op gaan? Nee, dat denk ik niet. En er is ook voor volgende week, over een week precies, een grote manifestatie aangekondigd door de regeringspartij. Die gaat zeg maar een pro-buitenlandse agentwet manifestatie houden. En zij zeggen dat zij 100.000 mensen kunnen gaan mobiliseren om aan te tonen dat de meerderheid in de maatschappij voorstander is van deze wet. Omdat de oppositieopkomst verbleekt bij die opkomst voor die regeringsmanifestatie. Ja. Men probeert hiermee dus eigenlijk de tegenstellingen in het land te vergroten. En daarmee dus ook de spanningen in het land te vergroten. Dus ik vermoed dat dit toch wel een hete zomer wordt uiteindelijk. Dankjewel voor nu, Jelger Groeneveld vanuit Georgië. Buitenland uitgelicht. Pursuit of architectural masterpieces created by Antoni Gaudí is a major visitor activity in Barcelona, and one of the best is his phantasmagoric Parc Güell, a whimsical whirl of colored ceramics. Al jaren trekken toeristen en masse naar het wereldberoemde Parc Güell in Barcelona. Tot grote frustratie van de bewoners daar. Die vonden nu een wel heel bijzondere manier om de toeristen om de tuin, of beter gezegd, om het park te leiden. Daarover Spanje-watcher Laura Boog-Posada. Hi. Laura, welkom. Het draait allemaal, begrijp ik, om de buslijn naar dat park. Hè? Vertel, hoe zit het? Ja, het gaat om buslijn 116. Dat is een superpopulaire buslijn voor toeristen. Want dat is een directe lijn die naar Parc Güell leidt. Zoals je net hoorde, een ontzettend beroemd park. Dat is ontworpen door Antonio Gaudí. Dus als je naar Barcelona bent gegaan, ben je er waarschijnlijk heen geweest. En misschien wel in die bus. Maar daar zit dus het probleem. Hè? Want die overvolle bussen, dat was de reden voor die bewoners daar om in actie te komen. Ja, want die lijnbus 116, dat is een lijnbus die heeft de capaciteit van 20 man. En daar komen de duizenden toeristen op af. Dus dat kan het helemaal niet aan. De lokale bewoners, die waren er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Want die gebruikten die bus vroeger gewoon om naar werk te gaan. Dat lukt nu allemaal niet meer. Ouderen die moeten soms zelfs skippen omdat ze niet met de krukken in die bus komen. Dus ze zijn naar de gemeente gestapt en ze hebben gezegd, we moeten hier een oplossing voor zoeken. In eerste instantie zeiden ze misschien pendelbussen, dat werd verworpen. En toen zeiden ze, oké, wat gaan we dan doen? Misschien moeten we ervoor zorgen dat de toeristen die bus niet eens meer vinden. Misschien moeten we ze online onvindbaar maken. De buslijnen, dus de route moest verdwijnen. Ja, nou, toen is er een radiostilte geweest omtrent dat hele onderwerp. En ineens is die hele buslijn niet meer te vinden online. Dus daar is iets gebeurd. En weten we wat daar gebeurd is? Hoe hebben die bewoners dat voor elkaar gekregen? Ja, er is waarschijnlijk een verzoek naar de gemeente geweest om het van Google Maps te halen. De gemeente heeft nog bevestigd, nog ontkend dat ze dat verzoek bij Google hebben ingediend. Maar goed, die buslijn is verdwenen. Google heeft gezegd, wij hebben dat natuurlijk niet gedaan zonder dat er een verzoek vanuit de gemeente is geweest. Waarschijnlijk heeft de gemeente gewoon gevraagd, kunnen jullie buslijn 116 alsjeblieft verwijderen van Google Maps? Hmm. Hoe dan ook zijn de bewoners ontzettend blij, want die buslijn is leeg. Ze kunnen het gewoon weer gebruiken om naar werk te gaan. En er heeft er eentje zelfs gezegd, nou, de volgende stap is dat hele park van Google Maps eruit te halen. Dan komt er niemand meer naar het park. Daar zouden ze ook wel blij mee zijn, denk ik. Ja, want ik ken ook wel wat mensen in Amsterdam die klagen over het overschot aan toeristen. Misschien een trucje wat we daar ook kunnen gaan inzetten. Dankjewel, Laura Boog-Posada. En nou niet stiekem toch lijn 116 naar Park Güell nemen als u in Barcelona bent. Want hij rijdt dus nog wel, hè? Hij rijdt wel, ja. Ja. Kijk voor meer buitenland op nporadio1.nl of in je podcast-app onder Bureau Buitenland. Straks krijgt u Villa VDB. Daar is wetenschapsjournalist Adriaan Ter Braak de gast, ook wel bekend als Shamadriaan. Er is veel te doen over de AirPods. Hoe dat zit, dat hoort u straks. Dat dus direct na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 1:30. Graag. Tot dan. NPO Radio 1. Sollicitatieprocedures eerlijker maken. Waarom is dat nodig en hoe werkt dat? De EO met geld of je leven. De meeste mensen die je spreekt zijn onmiddellijk eens dat we discriminatie niet zouden moeten hebben. Ik zie bij heel veel bedrijven hele mooie woorden over diversiteit en inclusiviteit. Het komt vaak voort uit een onbewust vooroordeel. Het probleem is dat we al heel lang geprobeerd hebben dit over te laten aan de werkgever zelf. Juist door het naar het bewuste niveau te brengen, help je al ontzettend veel van dit soort problematiek de wereld uit. Luister, geld of je leven. Zometeen om 4:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Nu naar Aldi voor een 1 ster beter leven XXL varkensnitzel. 250 gram voor €2,75. Een heel waddenbrood voor €1,59. Hoef je niet voor naar de Waddeneilanden, hoor. Haal je gewoon bij Aldi. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo pers sinaasappels voor slechts €1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappels op van persen. Tuurlijk wel. Aldi. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Zing, vecht, huil, wit, blad. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Sinds begin dit jaar is de belasting op non-alcoholische dranken omhoog gegaan. Alleen hebben fabrikanten een sluwe truc bedacht om die belasting te omzeilen, waardoor ongezonde producten weer goedkoper zijn. En dat was precies niet de bedoeling. Hoe de fabrikanten de belasting omzeilen zie je vanavond in Radar. Avrotros 8:30, NPO 2. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen.